Plegats per tots, perquè el futur ja no és el que era. Gairebé 6 minuts passen de les 9 de la nit. Encetem, per tant, la segona hora. Ho farem escoltant els sons del tots. Gonzalo Fanjul ens parla de les retallades en cooperació. Es un golpe que todavía no es definitivo, yo creo. Podría ser definitivo en marzo si hay recortes añadidos a estos, pero que desde luego aniquilan la posición, yo creo que relativamente ventajosa que había tenido España en el ámbito de los donantes internacionales durante los últimos años. Amb l'economista Alexandre Munts analitzem l'actualitat econòmica dels darrers dies. La tendència des de fa mesos ja és sempre d'anar creant ocupació, no pas de destruir-ne. Ara, si un mes potser seran 200.000, un altre potser seran només 55, 80.000, aquest darrer mes de desembre sí que 200.000 està bastant bé, però perquè es faci l'oient una idea, perquè l'atur vagi de manera sostinguda als Estats Units, de manera sostinguda, perquè per entendre'ns arribés al 7,5% d'aquí al novembre a les eleccions, ens hauria de crear-se 400.000 llocs de treball cada mes. Débora de Leva i Andrea Compagno, juristes i expertes en drets humans, ens expliquen més sobre l'explotació sexual infantil. Des del punt de vista legal, s'estan fent coses, però es podrien fer moltes més. És a dir, s'ha reformat, per exemple, el Codi Penal per, diguem-ne, harmonitzar-lo amb les lleis europees, amb les directives europees. S'han contemplat, diguem-ne, modalitats d'explotació sexual infantil que es venien reclamant ja en els últims congressos, tant el de, jo diria, que en el de Yokohama de 2001 i en el de Brasil. I, a part, segueixen sortint lleis. También, por ejemplo, el objetivo de la última normativa europea, de la última directiva, y lo que intenta hacer esa normativa, y que debería ser armonizada y coordinada también dentro de la normativa española, evidentemente, es reconocer toda una serie de delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil. Porque hay que remarcar, por ejemplo, que en España, en el Código Penal español, no hay una definición de delito de ese en sí, sino que hay una serie de delitos que recogen algunas modalidades de la ECI, pero no hay una definición de ECI en cuanto tal. Entonces, también hay que remarcar. Andreu Jerez, membre del col·lectiu de periodistes Contras, ens introdueix a la situació al Kurdistan. Crec que l'opinió pública turca no té prou informacions suficientment independents sobre el conflicte armat que es viu allà, aquella part del país. Els grans mitjans de comunicació juguen un paper de manipulació en aquest sentit fonamental. El que sí crec és que la major part de l'opinió pública turca mostra un caràcter marcadament nacionalista, que el govern de l'actual govern islamista fa servir per justificar les seues operacions militars. L'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, ens parla de les retallades de Rajoy. Moltes de les mesures, com denuncia TAC, són bastant enganyoses. Perquè si bé és veritat que alguns elements de tipus fiscal doncs, han destacat d'aquestes mesures, el que és evident és que cauen sempre damunt de les classes més afavorides. Els grans temes que s'haurien d'haver tractat si volien canviar la situació fiscal era, en primer lloc, intentar perseguir el frau en la seva doble vessant, la vessant de paradisos fiscals i la vessant de frau fiscal. Tertúlia solidària amb Paco Martín, periodista, Manel Vila, tècnic de cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, i Rafael Vila San Juan, director del Laboratori d'Idees de Llese Global. Dels Estats Units, poden condicionar molt. En el cas de França, són molt imprevistes el que pot passar. Encara hi ha un cert marge de possibilitat de que hi hagi un canvi dràstic. I en el cas de Rússia, és l'únic que no hi ha una possibilitat tan gran, però en canvi sí que podria sortir una sorpresa en el sentit de manifestacions, de sortir del carrer, etc. No? Jo crec que Rússia no canviarà de la nit al dia, tot i que hi ha hagut ja símptomes i signes del que pot passar amb aquestes eleccions presidencials, que està tot preparat perquè surti el Putin un altre cop. No? El pendent és també la vertebració de la societat civil a Rússia. No? És a dir, gent que ja porta molt de temps acostumant-se a un intercanvi de cromos al poder entre aquests dos personatges, probablement, i ja ho ha demostrat més d'una vegada, realment es volen fer sentir i volen portar el crit i la manera de respondre i de no claudicar davant d'una manera d'entendre el poder de clarament poc democràtica, no? Jo crec que també seran importants pel que pot suposar les darreres eleccions al Marroc i el nou govern que comença a funcionar al Marroc, amb islamistes, amb l'etiqueta aquesta que en diem de moderats, i després dos processos electorals que crec que a l'Àfrica tindran molta importància, que és el Senegal, per si hi ha un canvi en quant a un president octogenari que porta molt temps en el poder, i què passa amb Líbia i les seves eleccions anunciades per final d'any, no? Tots per tots. Ens podeu seguir al nostre Facebook, facebook.com/totspertots, i al nostre Twitter, @totspertots. Tres minuts i serà un quart de deu. Segons hem sabut avui mateix, França ha batut el seu rècord d'expulsió d'immigrants. En concret, va deportar el 2011 quasi 33.000 estrangers, gairebé 5.000 més que l'any anterior, que el 2010. D'altra banda, el ministre de l'Interior francès, Claude Jean, va concedir menys permisos de residència als ciutadans estrangers que els sol·licitaven. Per si hi havia algun dubte de la clau electoral de la presentació ara d'aquestes dades, el ministre ha aprofitat l'acte en què els va comunicar per dir que el Partit Socialista farà regularitzacions massives si arriba al poder. Una música que ens sona i que també li sona a Xavier Riussan, autor de Xenofòbia Catalunya i El libro de la immigración en España, expert en la relació entre política i immigració. Xavier, bona nit. I bona Hola, bona nit. Un exemple més de la criminalització que es fa dels nouvinguts quan les coses no van bé i quan, a més, hi ha eleccions, no? A veure, aquí hi ha dues coses. Una, les xifres d'expulsions no és el mateix dir si són persones multireincidents, que és el problema que hi ha aquí, que hi ha, per exemple, a Catalunya i a Espanya, que per la maquinària burocràtica doncs es fa difícil expulsar persones que delinqueixen multireincidents, que és una cosa, i l'altra és el tema de si expulses a persones perquè han perdut els papers, que no té res a veure, perquè no és cap delicte, o persones perquè estaven en situació irregular. Jo desconec aquests 33.000 d'on venen. Quins estan, en quina situació exacte, i en quina altra. No? I la qüestió és més aviat que en aquest moment Sarkozy, de cara a les eleccions, es troba que el partit de Pen, de Marine Le Pen, la filla, que ha moderat el seu discurs, doncs que està pugnant amb Marine Le Pen per les eleccions, i llavors Sarkozy ha agafat molt aquest discurs, va agafar allò d'agafar-se Juana de Arco, que sembla que Le Pen i Sarkozy els dos agafen la figura de Juana de Arco, de Joana d'Arc, com un símbol de la França que vol alliberar-se, que vol que lluita, i hi ha aquesta pugna i aquest discurs. Una altra cosa és dir que es faran regularitzacions massives, que a França sí que se n'han fet moltes vegades, però se n'han fet moltes vegades perquè, doncs, aflorés tota l'economia submergida que hi havia. Ara la qüestió que hi ha és que a França, com a l'estat espanyol, s'incrementa molt poc el nombre de permisos de treball, doncs perquè senzillament ara no hi ha una demanda de feina, tal com està la cosa. La situació a Espanya és diferent que a França, i en aquest moment, aquests dos països, la manera de venir com a immigrant és, de fet, només els temes del reagrupament familiar, perquè per contractació amb origen n'hi ha molt poca, tret de certs sectors on eren molt especialitzats, i llavors en aquest moment no s'està demanant tant mà d'obra, diguem, extraforània. Per mi el més important, el que s'ha d'evitar, és que molta gent que porta anys tant a l'estat espanyol com a França, que quedeixin amb atur, que no perdeixin els papers, perquè persones que porten anys a l'estat espanyol, o igual que a França, i que tenen aquí la família, que el fill estan estudiant, que el fill treballa, que la dona potser treballa, perquè es quedeixen amb atur, expulsar-se seria un error, i a més hem de saber que les expulsions no es fan, que va ser l'error del Corbacho, quan va dir que invitàvamos a salir a 1 milió d'estrangeros, o que 100.000 segur que marxarien, i realment, si mirem les xifres, s'ha frenat de manera brutal el flux d'entrada, però no n'estan marxant pocs. Perquè la situació ara, desconec si és equiparable a França, però a Espanya, en el cas de que un nouvingut es quedi a l'atur, La llei contempla una expulsió? Se'l convida a marxar? Amb el reglament que es va posar en marxa fa mig any, deia doncs, que els immigrants que estaven amb les renovacions del permís inicial i quedaven amb atur, si estaven fent cursets de reciclatge, si estaven formant, en principi hi hauria una renovació. Després, la gent que ja té el permís de llarga durada, que ja porten 5, 6 anys, 7, aquestes persones en principi no el perdrien. Però sí les persones que porten només dos o que han treballat només un o dos o tres anys podrien perdre'l. No amb una primera renovació, però sí amb una segona. I és clar, el que està clar és que la majoria no voldran marxar. És a dir, aquí es passen coses molt curioses. Està marxant sobretot homes llatins, dones no. De Llatinoamèrica, eh? Sí, perquè amb el cas de la dona té, amb treballant, cuidant gent gran, doncs fins ara feina en podia trobar fàcilment. Estem existint, per tant, a un procés a la inversa del que va ser l'original, que normalment marxaven els homes i quan més o menys tenien feina arribava la resta de la família. Exacte, venien cap aquí, no, se'n tornen al seu país homes, se'n tornen al seu país famílies enganxades per les hipoteques, que això és un tema, les persones que van comprar que van comprar un pis fa 4 o 5 anys sense saber ni què firmaven, sense que ningú els expliqués, que això és un tema per podríem fer molt se'n podria parlar molt de les estafes, de l'engany que es va fer, de directors d'oficines que feien firmar la gent i no sabien ni el que firmaven, i gent aquesta que està marxant. Però, i després hi ha un procés, però si mirem les dades, jo tinc aquí, ara imprimia les dues dades, si mirem, per exemple, les dades del padró, ens deia que l'1 de gener de 2011, esclar, les dades del padró sempre van amb... Sí, és un any amb terroritzat. Ens deia que hi havia 5.730.000 estrangers, havia baixat lleugerament... Perdona, 5 milions l'1 de gener de l'any passat a Espanya, eh? Sí, i feia un any abans hi havia 5.747.000, és a dir, que havia disminuït en 13.000 el número d'empadronats. Però hem de comptar, quan parlem de les dades, de que hi ha més de 100.000 persones que agafen la nacionalitat espanyola. Mm. Llavors hem de comptar que sí que ha marxat gent, sí que n'ha vingut menys, però sobretot n'hi ha més de 100.000 que han jurat la Constitució perquè ja estaven en tràmit de nacionalització, amb la qual cosa, de fet, no n'estan marxant tant. Si mirem dades més recents, com poden ser permisos de residència, que vol dir els comunitaris, que ara ja no els cal tenir la targeta, sinó només un registre, que els comunitaris, com els extracomunitaris, en sortia de que en el 30 de setembre passat hi havia 5.194.000 i si ens anàvem el 30 de juny hi havia 5.144.000, o sigui que havia augmentat amb 70 o 80.000. Això que vol dir que n'estan marxant pocs. El que sí és una marxa que no es veu. És a dir, hi han molts, i això ho vaig veure, per exemple, han dit a Salt o a Badalona o a Vic, moltes persones d'origen estranger nacionalitzades, que per tant són espanyols. Això va estar passant amb moltes persones d'origen magribí a Osona o a Bassal, que tenen DNI, i com s'han quedat amb atur a la construcció, han anat a treballar a Bèlgica o a Alemanya o a Holanda, que hem vist que Alemanya ja està creant feina una altra vegada, no? Sí. Estan marxant allà amb el seu cosí i amb el seu amic, que els hi diu Vina. I després també estrangers. I deixen part de la família aquí, eh? Sí, sí, són espanyols, són espanyols. I després hi ha també molts estrangers... Sí, amb seguen, torno, perdona, allò d'abans, el mateix procés, però a la inversa, enviant diners ara d'altres països, de la comunitat o de la Unió Europea, a Espanya. Sí, sí, però ells consten perquè tenen DNI espanyol. Sí, i després espanyols. Hi ha molts estrangers també amb el permís de llarga durada, amb l'indefinit de llarga durada, que permet treballar amb la majoria de països de la Unió Europea en qualsevol sector, que segueixen empadronats aquí, tenen la targeta de residència espanyola amb permís de llarga durada i el permís de treball. I llavors estan treballant a Alemanya, és a dir, que de fet han marxat, però tenen aquí la família, tenen aquí els fills, però estan treballant a Alemanya perquè un cosí s'hi ha dit vine, i s'agafen l'autobús un cop cada dos mesos i venen a veure la família. Amb la qual cosa, molts autòctons també estan fent aquest procés. Exacte. Perquè aquí no hi ha feina. Mira, jo tinc una amiga, molt bona amiga, que... Està treballant als Estats Units des de fa 4 mesos i mig i m'ha dit que vindrà el mes de febrer a Barcelona Assayal no està cobrant l'atur, però està apuntada a l'atur, no està fent cap frau amb l'atur. Però va marxar 5 mesos als Estats Units, 6 mesos, per una feina amb el tema sanitari, i ara vindrà a assaiar l'atur i l'està plantejant si se'n torna als Estats Units o no. És a dir, que les xifres són ara molt enganyoses, però s'ha frenat el flux d'entrada, però no estan marxant. Hem deixat de ser un país receptor? Sí, perquè ara els que estan arribant d'alguna manera en papers és sobretot, estan arribant molts nens xinesos o pakistanesos per reglament familiar, que la llei els empara. Sí. Gent que ja porta pakistanès o xinesa, dels que van obrir, agafar negocis, molts bars, per exemple, molts xinesos, que van agafar negocis fa 4 o 5 anys, i ara ja, perquè la llei ho empara i tenen tot el dret del món, estan portant els fills. I venen amb papers, amb tots els drets. I és el flux que està entrant. Però n'estan marxant molts menys. I també ja et dic, hi ha gent que marxa, però de moment no, sobretot... Després hi ha el tema dels romanesos, que tampoc se'n van, tornen, igual no s'han donat de baixa. Jo crec que fins d'aquí un any i mig no veurem ben bé a nivell estadístic aquest moviment. Però si passa que l'economia no remunta, llavors sí que hi haurà una davallada que es veurà, però no serà una... No direm, si en tenim 5 i mig ens quedarem a 3, de cap manera. Vull dir, simplement es frena el flux d'entrada. Però hi ha feines, quan deies abans, no sé si això canviarà, però encara passa a dia d'avui, que els homes se'n van i les dones es queden, perquè hi ha feines com la de cuidar gent gran, neteja, etc., que bàsicament molts autòctons no fan, i això ho veiem anant pel carrer, que parlem sobretot de dones nouvingudes. Sí, sí. No, el tema, per mi el problema, i aquí pot haver-hi conflicte en molts llocs, és, jo penso en moltes empreses, amb torn de nit, amb sou de 780 euros, treballant totes les nits o treballant 5 dies, també dissabte o diumenge, que ningú autòcton hi volia treballar, i ara estan molts autòctons dient contracta amb mi i fes fora aquesta persona que porta 7 anys. I això pot generar una situació conflictiva, sobretot perquè a nivell econòmic no estem remuntant fins que tot el deute que hi ha amb el totxo no torni, és a dir, que encara baixi més. Els bancs, amb diners del FROP, amb diners d'on siguin, amb diners de privatització que es faran, no tornin a generar diners, no circularà el diner, i llavors l'economia jo crec que no remuntarà. I per això era una època complicada, on sí que poden sortir veus xenòfobes. Veus xenòfobes... Ha augmentat aquest discurs. Fa 4 dies presentàvem aquí el Tots per Tots el teu llibre, sí. Xenofòbia a Catalunya. Segueixes constatant que aquest discurs augmenta? A veure, jo aquests dies, per exemple, aquest dia s'hi ha hagut el cas de Berga, per exemple, del regidor Jordi Carreras d'Unió Democràtica de Catalunya, que va penjar en el seu Twitter comentaris, diu, el que hem de fer és apuntar-nos a l'atur i posar-nos un burca i veuràs que ben s'ho donen tot. I el que fan és legitimar les mentides, de que si ets dona musulmana portes vel, t'ho donen tot, quan això és una falta totalment una mentida, no? I aquest discurs fàcil aquí a Catalunya, curiosament, l'està donant... Jo no vull arribar a cap conclusió, no vull generalitzar, però sí que veig que sectors d'Unió Democràtica de Catalunya ho estan fent. Va passar fa uns dies, per exemple, a Badalona va ser curiós de que en García Albiol va fer una moció perquè no s'obrís una mesquita que es tenia que obrir, que tenia tots els papers i tots els permisos, i va fer una moció per fer una moratòria, perquè s'obrís un moratori per 100 persones, no? Llavors l'Albiol a Badalona no té majoria absoluta, és a dir, si Iniciativa, PSC i Convergència voten junts, no ho tomben, i li van tombar. Però es va donar un fet molt curiós, que el regidor d'Unió Democràtica, Jordi Sobirana, de Badalona, es va aixecar per anar al lavabo en el moment de la votació. I quan el Ferran Falcó, de Convergència i Unió, estava dient que no hi havia cap motiu per fer una moratòria, per impedir que unes persones que paguen els que s'han comprat al local, que han arreglat la llei de culte, que és perquè no en un lloc que no molesta ningú, fagin, llavors li va dir el García Albiol, diu, senyor Falcó, però el seu regidor d'Unió, Jordi Sobirana, que no vota, que ha sortit fa un moment, i sembla clar que no va ser que li va venir un atac per anar al lavabo, sí. Així, i el cas del regidor de Guardiola de Berguedà, Jordi Carreras, que va penjar el Twitter, aquests comentaris contra els musulmans i també contra els jueus, perquè va dir, se m'han borrat 9 persones al Twitter des que he penjat això. Diran, seran burros o seran jueus? No? Que també, això ho va dir. Això ho ha dit, sí, seran burros o seran jueus. I aquests comentaris, el greu no és que ho digui una persona que és tinent d'alcalde, de governació, i d'ensenyament. D'ensenyament, això és molt sensible, que ho digui el regidor d'ensenyament, eh? Sinó que l'alcaldessa no l'ha cessat i que Convergència i Unió a nivell del Berguedà i a nivell de Catalunya ha dit que com ell ha dit que ho va dir en broma, ha demanat disculpes, no se'l cessi, perquè llavors si persones de partits seriosos i de govern van dient això, estàs legitimant aquestes mentides, no? Jo penso que el discurs xenòfob, a veure, Plataforma, n'hem parlat, doncs, de que aquestes eleccions que no, espanyoles... Que no seria el cas d'un partit seriós. Ha baixat, sobretot, parlem, perquè Plataforma per Catalunya aquells últims dies va estar una de judicis de tota la llista de l'Anglada, per un motiu o per un altre, i se'n va parlar i motius també personals d'un regidor que el van empresonar, que el va entrar a la presó de Vic per robar, per quedar-se 53.000 euros. L'Anglada amb el judici pel tema del seu fill de presumptes maltractaments, que al final el fill va retirar la denúncia. Perdona, a la presó de... Sí, a Vic hi ha hagut aquest dia allò del Todos a la càrcel, dels regidors que n'hi ha, un Joan Carles Fuentes, sec regidor, que ara tornarà a ser regidor, condemnat per l'octaveta falsa. Aquella octaveta falsa que va fer Plataforma com un fals col·lectiu musulmà, dient no voteu a l'Anglada, que ens impedirà resar els divendres a la plaça Major, però voteu a Convergència, que ens dona tot gratis, voteu als socialistes que dan papeles para todos, o voteu a la CUP, Esquerra o Iniciativa, que tenen moros com nosaltres a la llista, però no voteu a l'Anglada, que no ens deixarà fer la mesquita a la plaça Major. Aquesta octaveta, que era totalment falsa, van condemnar l'exregidor Joan Carles Fuentes, que ara tornarà a ser regidor. En el Josep Maria Paré, que era regidor, va entrar a la presó per una apropiació de 53.000 euros amb una persona que li administrava els béns. El condemnen a tornar els diners, no li tornen... No, l'inhabiliten per ser regidor i, malgrat tot, es torna a presentar. És curiós, el condemna a tornar els diners i se l'inhabilita, però com ningú comprova quan tu et fas a la llista que estiguis inhabilitat, doncs va tornar a ser regidor i el sortint del míting de l'Anglada, els Mossos el detenen perquè, com no havia tornat els diners, llavors se li fa complir l'any de presó. L'Anglada té els judicis per allò del seu fill, ja tinc diversos judicis, i surt, allò del fill queda absolt perquè el fill ho retira, i això li va fer molt mal. Llavors l'Anglada, jo crec que aquests escàndols li han fet molt mal. Però, en canvi, jo crec que el discurs xenòfob sortirà segurament de sectors del Partit Popular, m'explico. Perquè a València o a Madrid, que el PP administra ajuntaments, comunitat i ara també el Ministeri, doncs ells no fan aquest discurs de l'Albiol de ser l'adentor de los moros i ets musulmana, t'ho donen tot, perquè ells gestionen les beques de menjador, ells gestionen les beques de llibres, i és mentida que per ser musulmà t'ho donen, com va dir l'Albiol i aquesta gent, no? Llavors ells no fan aquest discurs. Ara, a més, el Ministeri de Treball seguirà portant el tema dels fons d'integració per la immigració, que no és fons per regalar res, sinó per compensar els serveis on ja ha crescut la població, perquè ha arribat molta immigració i hi ha més nens immigrants. No és per regalar, és per dir, com hi ha més usuaris, compensar això. Llavors, aquest discurs de Celadanto de los Moros, que diu l'Anglada o l'Albiol, com el PP gestionarà ajuntaments, comunitats autònomes quasi totes, i el govern central, jo crec, de sectors, digue-li línia intereconomia, és d'on pot sortir el partit xenòfob que a l'estat espanyol no està cap parlament i afortunadament l'Anglada no ha entrat i llavors ja veurem si és més perillós una Anglada dient les bestieses que diu o una gent més educada que no insultarà ningú però dient el mateix des d'un sector, un Tea Party del Partit Popular. I aquest és per mi qui pot agafar aquest espai. Tenint en compte que ara tenim 3 anys sense eleccions, ja en les europees d'aquí 2 anys i mig, no? Sí. Més coses que han passat al nostre país. Hem tingut algunes notícies tristes en aquest àmbit. Els darrers dies, un jove de 21 anys va morir la nit del 5 de gener al centre d'internament d'estrangers. Els seus companys acusen els responsables del centre de no atendre prou ràpid el noi que va patir un atac de cor. N'hem parlat diverses vegades, però la teva opinió, com són les condicions de vida en aquests centres? Els CIES, centre d'internament d'estrangers, com són gent que està tancada per una falta administrativa, perquè no tenir papers... Bé, estan barrejats, de fet, perquè hi ha gent que ha delinquit. No, però és diferent. Vale, és diferent. És gent... Vale, tens raó. Sí, estan barrejats. Hi ha la gent que està pendent d'expulsió, però la gent que ha delinquit i està pendent d'expulsió, en principi no van al CIE, van de la presó a la deportació i en principi no passen... Però ens explicaven gent que els hi han deixat visitar algun perquè també són llocs hermètics que es donen aquests casos de barreja. Vale, però no, exacte, hi ha gent que ha fet un delicte i està pendent d'expulsió, o gent multireincident, i a mi em sembla bé que amb un multireincident se l'expulsi, em sembla bé, no? Una altra cosa és que l'ha d'expulsar complint part de la condemna o sense complir-ne, perquè si no, hi havia, quan el PP va voler fa molts anys posar que l'expulsió automàtica, es deia no, perquè aquí ve una persona de Kosovo i està robant reiteradament a un altre lloc, i quan l'enganxen, en lloc de complir la presó, l'envien gratis a casa i queda lliure. Una altra cosa és la manera que... Però bé, tornant als CIES. Els CIES, la majoria, són persones detinguts de manera aleatòria o no aleatòria sense papers. O que els ha caducat el permís de residència, perquè estan a matur, se'ls identifica amb un control policial i se'ls vol expulsar. Com no és un delicte, sinó una falta administrativa, no estan en presó. Però passa que els CIES, centres d'internament d'estrangers, són molt pitjor que una presó, perquè a una presó hi ha unes normatives, hi ha unes lleis per complir, hi ha un procediment, i en canvi els CIES, ara sí que hi ha un reglament, però cada CIE és un reina de taifes, no hi ha tot de garanties que hi ha en allà. I inclús hi ha una cosa, si molta gent que està a punt de ser expulsada, la manera que fa d'aturar-ho és fent... Molta gent ha fet intents de suïcidi, s'han fet lesions. Un CIE hauria de tenir sempre un metge de guàrdia o tenir un metge de guàrdia localitzable, perquè moltes vegades va passar molt amb subsaharians que quan se'ls anava a expulsar, doncs el que feien era doncs, tallar-se les venes per evitar l'expulsió. Amb la qual cosa, el que és molt trist, que en un lloc com aquest no hi hagi un metge de guàrdia o un metge de guàrdia localitzable o uns protocols d'actuació. I si aquesta persona va dir que es trobava malament i no se la va atendre, aquí pot haver-hi una negligència. Però a mi el més greu, perquè, per exemple, avui estava explicant un dels bufets d'advocats que porten temes d'expulsions, Legal City, que és un bufet d'advocats, deien que avui s'estava aquesta tarda flatant un avió privat per expulsar els marroquins que estaven amb aquesta persona, que van denunciar i que van testificar sobre la mort, perquè quan s'obri la investigació aquestes persones siguin expulsades. I si és veritat que avui sortia un avió aquesta tarda de Barcelona, un avió privat per expulsar la gent que estava amb ell a la cel·la, això seria actuar amb nocturnitat i alevosia, perquè no puguin parlar quan es vulgui saber si va haver-hi negligència. Al barri del Besòs, a Barcelona, l'assassinat d'un jove senegalès després d'aquest enfrontament entre comunitats gitanes i subsaharianes. Un fet puntual? A veure, no sé si és puntual o no. Hi va haver una compareixença pública conjunta que, bé, aparentava reconciliació. Sí. A mi aquesta foto que va sortir m'ha recordat moltes coses, la foto de tots allà donant-se la mà, però jo crec que el Besòs, en principi, no esclatarà per què? Per primer, perquè no hi ha ningú que ho vulgui incendiar-ho. Dos, perquè tant la comunitat gitana com la comunitat senegalesa, com els pakistanesos, i a mi no m'agrada parlar de comunitats perquè sembla que no parlem de ciutadans, saben que no interessa ningú que peti jo amb aquesta situació. Els senegalesos, la majoria, molts estan en situació irregular i treballant en tot manta o recollint xatarra. La comunitat gitana tampoc vol un control policial en allà, i llavors jo crec que hi ha bona voluntat de solucionar-ho. I en aquí no hi ha cap força política que li interessi que jo s'encengui per treure un rèdit. Llavors jo crec que de moment la cosa quedarà aturada, però hem de saber que hi ha una gran precarietat en aquell barri. A mi quan vaig estar aquí l'altre dia que veia la manifestació, em recordava alguns blocs de pisos de sal. També hi ha molts pisos ocupats, molta precarietat, un atur galopant, i evidentment això no es resol amb mesures policials, sinó amb mesures de mediació. I, evidentment, en aquests moments la crisi afecta molt més aquesta gent que treballava a l'economia submergida. Per això és una situació molt sensible i la tensió, quan hi ha tanta misèria, creix. I és el problema, i és un problema de misèria, sobretot. Xenofòbia a Catalunya, com va? S'està venent? No ho sé, s'està venent. Està a les llibreries, Està a les llibreries, les principals llibreries. He fet 5 presentacions, n'he de fer ara un parell o 3 de més al febrer i al mes de març. Bé, vaig fer aquest llibre. A la gent li agrada, no ho sé, això l'heu de saber si va sortint o no va sortint. És un llibre que quedarà, com ho diríem, que no caducarà, perquè afortunadament no hi ha eleccions fins d'aquí 2 anys i mig, amb la qual jo el vaig tancar just abans de les eleccions espanyoles, dient que l'Anglada volia entrar, però era difícil que entrés, podíem haver-ho tancat l'endemà de les eleccions, ho vam tancar un mes abans. A veure, el llibre està allà i la gent que vulgui conèixer una mica com han sorgit els grups xenòfobs tant Tibu Plataforma per Catalunya com des de Badalona, des de sectors del PP, han utilitzat aquest discurs, o com en alguns llocs tipus Salt hi han hagut persones que han utilitzat aquest discurs per carregar-se als seus adversaris, com va ser l'alcaldessa Yolanda Pineda, amb un joc molt brut que es va fer des del que era l'exalcalde, que ara torna a ser alcalde. O com també des d'alguns dirigents socialistes feien unes declaracions totalment que se li tiraven en contra, que donava rols xenòfobs, és el que explico. El llibre està aquí i qui el vulgui llegir ja ho sap. Xavier Riusan, gràcies. Fins a vosaltres per convidar-me. T'has quedat amb ganes de més extraradi? Entra a comradioblogs.com/extraradi. L'extraradi al teu ritme. El dia. La realitat des de primera hora. Si passa el dia, passa a la Com. Posem l'actualitat al dia. Si vols estar al dia, has de ser a la Com. Totes les veus de l'actualitat al dia. Les notícies del dia a la Com. Tot el que passa al dia, passa a la Com. De 7 a 12 del migdia, al dia. Amb Jordi Duran. Tots per tots. Com Ràdio. Fixa't, quan vagis al servei i facis les teves necessitats, el servei et donarà una informació, per exemple, clínica. Et dirà, atenció, has de beure més aigua o tens un problema, t'estan faltant aquests minerals o aquestes vitamines. N'havíem sentit a parlar d'això, sí. Això és extraordinari. El mirall, ja et dic, el vàter podrà calcular, veure quines són les seves constants vitals. Podrà saber quina és la seva temperatura. No necessitarem res. És a dir, podrà tenir un control dels seus bioritmes i això és fantàstic. Tots per tots, perquè el futur ja no és el que era. De 8 a 11 de la nit, Tots per tots, la Com Solidària. Amb Ramon Pompany. Ara fa un parell d'anys el món es va alarmar amb un nou virus, el de la gripa. Molts es van alertar, altres no van veure-ho clar, i va haver qui de tot plegat va veure la matèria prima per una novel·la. Aquest és el cas de José Manuel Echevarría. Va crear una ficció amb dades científiques en la qual una variant de la grip estacional, la grip normal, que va causar menys morts que la grip comuna, va provocar que la creació d'un medicament que no entrava en la llista dels finançats pels sistemes públics facturés milions de dòlars. Aquesta novel·la protagonitza la secció 7 Ciències dels dimarts amb Toni Polo. Toni, bona nit. Molt bona nit. Alerta pandèmica, es diu la novel·la. I entre interrogants. Entre interrogants, eh? Alerta pandèmica, correcte. És una pregunta que en un moment de la novel·la fa un personatge. I l'editorial, deixem-ho dir, és Meteora, i d'aquí res, uns minutets parlarem amb José Manuel Echevarría. Per posar-nos en situació, quina és la trama de la novel·la? Te l'explico. La trama és la següent. És un científic que treballa com a assessor d'una empresa farmacèutica americana que ha invertit molts diners en comprar a una altra empresa un antiviral. O sigui, és actual. És actual com la vida misma, no? Com dient. Després de tots aquests diners invertits, el producte no es ven, no és massa eficient. Aleshores, el científic, aprofitant una epidèmia de grip que es gestiona malament a la Xina, comença a fer favors a diferents persones. O sigui, col·loca el xinès que gestiona malament el tema de la grip, el col·loca en l'organisme internacional que declara les alertes pandèmiques, col·loca un altre en un equip d'investigadors americans que treballen amb virus de la grip. O sigui, allò que se'n diu tràfic de favors, no? D'alguna manera. Està clar. Les seves intencions són, per una banda, fer-se amb un virus que té origen animal, com va ser el de la grip A en la realitat, però que ha fet el pas a humans, i per l'altra banda, canviar els protocols de declaració de pandèmies de l'organisme internacional, que en la realitat seria l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, aquí té un altre nom, però tothom pensem en el mateix, no? De manera que en un moment donat allibera a Guatemala el virus modificat, que en pocs dies genera alguns morts i aconsegueix així que aquest organisme internacional declari una pandèmia. Llavors el tio... Guatemala, Ho té, també sí. Queda a prop de... Sí. Exacte. Després el que hem de dir, ha aconseguit que es declari una pandèmia. Ha manipulat coses, ha traficat amb favors, Tot ha modificat protocols per declarar la pandèmia. Quins són els interessos? Pues que tots els països comprin grans quantitats d'antivirals, un antiviral que es diu Fluriol, crec que és, si no recordo malament, i aquesta empresa a la qual ella assessora... Bueno, li compren els antivirals a aquesta empresa. Exacte. Finalment, el virus no resulta tan agressiu com semblava. Això també en sona. També en sona. De fet, ho és menys que el virus estacional de la grip. El virus estacional. El normal, sí. Exacte, la grip comuna. Però el negoci ja està fet. Exacte, el negoci ja està fet. Malgrat tot, pel camí, en aquesta novel·la, algunes persones s'han vist afectades per tot el procés. Hi ha un científic francès assessor de l'Organisme Internacional de Salut que ha viscut tot aquest canvi de protocols i comença a pensar, ostres, potser això no és ben bé així, per què es canvia això, si el protocol ja estava establert, anava bé, què ha passat, qui ha canviat el què, no? Comencen les sospites. Hi haurà un primer intent dels verds alemanys, del partit dels verds alemanys per destapar el tema. La cosa quedarà en no res per allò de no molestar les grans empreses farmacèutiques, multinacionals. I el mateix passa amb una comissió d'investigació de la Unió Europea. Al final haurà de ser un periodista americà i una periodista italiana que comencen una investigació en solitari, no, diguem-ne. La qüestió és que el llibre està construït com una autèntica ficció, d'aquelles que un pot dir allò de que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, però vull dir, les similituds estan ben clares. La grip A va ser una pandèmia causada per la variant d'un virus de tipus porcí, tal com el de la novel·la, que és també de tipus animal. A la novel·la, l'Organització Sanitària Internacional, la OSI, és la que reuneix a Lausana, declara l'estat de pandèmia global, etc. Es parla de que hi ha perill de que morin milions de persones, que després no passa. Hi ha una grip que no es diu A, sinó es diu grip nova, gripe nueva, Tot ens sona molt, Tot ens sona molt. Després, evidentment, l'autor és lliure de fer anar la ficció per allà on vulgui, de manera que ens parla de manipulació de l'opinió pública, d'avantatjosos interessos econòmics, d'ànsia de poder, qüestions que en realitat havien començat a urdir-se en la novel·la 7 anys abans de la detecció del brot epidèmic, que és en un mercat a la Xina. Tot és un entramat d'interessos i tot és en la novel·la. Vull dir, no, ell no denuncia ningú directament, lògicament. O sigui, el que fa Echevarría després en el llibre, en un intent de donar-li credibilitat a la seva teoria, si podem parlar de teoria, ara li preguntarem, aporta al final del llibre un apartat bibliogràfic on comenta ell mateix una certa bibliografia amb articles que defensen el parer dels investigadors de la novel·la, no? De tots aquests que sospiten, sí, doncs, sí. Què pot estar passant. O sigui, en paraules clares, el tema és que mentre parlem d'un subtipus de virus nou, l'alarma, o sigui, poder declarar una pandèmia pot estar justificat, però el cas és diferent si parlem d'un altre tipus de virus, un subtipus de virus ja coneguts, als quals el nostre organisme, d'alguna manera, ja s'ha immunitzat. El cas de la grip aviar, de fa més anys, aquest sí que presentava era una variant de virus nou, i llavors podia representar un risc i podia estar justificat un tema com el de la pandèmia. El cas de la grip A era un subtipus viral del que ja estem immunitzats. Llavors és molt més dubtós tot el que es va muntar, no? Tot el mecanisme aquest. Més novel·lesc, no? Mm. En aquest cas, podríem dir. Doncs com us dèiem, José Manuel Echevarría és microbiòleg, és viròleg i autor de Alerta Pandèmica, de l'editorial Meteora. José Manuel Echevarría, bona nit, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No vamos a hablar de un ensayo, vamos a hablar de una novela, pero de una novela, creo yo, si me permites, de historia contemporánea, ¿eh? Bueno, tiene algunas similitudes con algunas cosas conocidas, sí. ¿Es a posteriori o ya tenías pensado hablar de ello antes del fenómeno de la gripe A? No, la verdad es que se me ocurrió según lo estaba viviendo. Uh-huh. Antes había escrito ya alguna otra cosa relacionada con virus en una novela, ¿no? Pero realmente no había pensado en la gripe como un tema. No se me presentó solo. Novela, pero estaremos de acuerdo que aquí hay mucha denuncia. Se denuncian muchas cosas, ¿no? Se denuncian cosas generales, ¿no? Especialmente esto que nos hacen continuamente de contarnos historias, ¿no? Para que estemos apoyando intereses que probablemente no son nuestros y que, sin embargo, pues bueno, parece que lo hacemos los tenemos que apoyar por nuestro bien, ¿no? También un poco la colaboración de los medios de comunicación en todo esto. También la idea de que la ciencia no es un mundo de monjes y de benefactores de la humanidad, sino que es un mundo de gente que da de comer a su familia con eso y que come con eso, ¿no? Y que muchas veces el que esté tu tema en candelero, pues es bueno pues para que puedas obtener más ayudas de investigación, para que puedas mantener el contrato a la gente que está trabajando contigo. En fin, todas estas cosas son denuncias en la novela. Y de paso también pues hay algunas reflexiones sobre aquel hecho real que tanto preocupó a la gente, que fue la pandemia de gripe A del 2009. Sí. O sea, podemos decir que cualquier parecido con la realidad no es del todo pura coincidencia, claro. Pues no completamente. aunque desde luego no es una descripción de nada, es ficción. Por cierto, ¿qué supone una declaración de pandemia? Pues supone muchas cosas. No, supone poner en marcha una serie de mecanismos que son complejos, ¿no? Y que tienen repercusiones siempre. Es decir, declarar una pandemia y poner en marcha esos mecanismos no puede significar cosas colaterales, ¿no? Para mucha gente. Esto se vio perfectamente en la pandemia real, ¿no? En la de la gripe del 2009 en México, especialmente. Sí. ¿No? Cuando, bueno, en este caso en Guatemala, ¿no? En este caso, pues sí, en Guatemala, sí. ¿No? Pero un poco trato de reflejar ahí, algunas cosas que pasaron en México. Algunas, nada más, ¿eh? Porque la repercusión fue mucho más allá del sector turístico, aunque desde luego el sector turístico se vio muy afectado, ¿no? De manera que sí, se tienen que poner en marcha una serie de mecanismos que son incómodos para la gente, que pueden afectar a algunos más, a otros menos y a algunos de manera muy seria. Y es difícil de creer que alguien llegue a superar ciertos límites por codicia empresarial. ¿Usted cree que realmente hay alguien que lo pueda hacer? Bueno, ¿basta con maquillar estas intenciones? Yo creo que después de lo que nos ha mostrado que es capaz de hacer el sector financiero internacional, a mí me parece que esa pregunta está perfectamente contestada, ¿no? Es decir, creo que esto es una broma al lado del mercado de derivados, ¿no? Pero sí, yo creo que podría ser posible, ¿por qué no? ¿No? Creo que era Mark Twain el que dijo que a la ficción se le exigía visos de realidad, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la realidad, pues, no se los exigimos, ¿no? Porque es realidad. ¿Fue un engaño? Yo creo que fue un error. Yo no me atrevo ni muchísimo menos a decir que fue un engaño. Es decir, lo que yo cuento... Perdón, ¿hubo alguien que se lucró? Sí. Sí, yo creo que esto es innegable. Uh-huh. Cualquiera que se maneje bien en Internet, ¿no? Puede seguir la evolución de las ventas de antivirales, ¿no? desde mucho antes, ya desde la declaración de aquella pandemia o alarma pandémica del SARS en el año 2003, que es donde cuando empieza la novela. No, la novela empieza ahí. Pues desde ahí uno puede rastrear las ventas de antigripales, ¿no? A lo largo de esos años hasta 2010, y uno puede sacar conclusiones por sí mismo, ¿no? Esto es muy fácil de hacer, los datos están en Internet. Hay que trabajar un poquito nada más. Se podría plantear la pregunta llevada a los extremos de ¿alguien se enriqueció o alguien se equivocó? Yo creo que sucedieron las dos cosas. Evidentemente a mí me parece que fue un error el cambio en los criterios de declaración de pandemia de gripe, que se produjo muy poco antes realmente de la declaración de la pandemia de gripe A nueva, pero que ya se empezó a gestar 3 años atrás. Es decir, después de la alarma de la gripe aviar, que es una alarma que tiene mucho sentido, porque efectivamente si un virus de ese subtipo, ¿no?, pues de alguno de los subtipos que han producido casos, porque han sido 3 hasta el momento, pudiera adaptarse bien a la especie humana, tendríamos una nueva pandemia de gripe. Esto no cabe duda, ¿no? Y estos virus, que son muy letales, ¿no?, pues podrían producir un problema severo, como ocurrió en el año 18, ¿no? De manera que sí, en ese sentido, ¿no?, pues la gripe aviar fue un motivo de preocupación, y eso fue lo que movió a revisar unos criterios de declaración de pandemia, ¿no?, y a pasar de exigir el que se detectara un subtipo nuevo circulando entre la población para considerar que eso podía ser un virus pandémico, a simplemente decir que fuese un virus evolucionado previamente en animales, ¿no? Este cambio fue lo que permitió la declaración de pandemia. Es decir, formalmente, ¿no?, los hechos justificaron la declaración de pandemia. Lo que ocurre es que la justificaron porque se habían cambiado los criterios. Yo creo que ese cambio en los criterios fue un error. No sé si fue un error malintencionado o no. Yo en absoluto lo planteo. Prefiero pensar, sin duda, que fue bien intencionado, pero fue un error. Yo creo que los hechos lo han demostrado. Ante la alarma, muchos gobiernos, entre ellos España, compró miles de vacunas. Supongo que, aunque guardes la factura, las farmacéuticas no te devuelven el dinero, ¿eh? Pues no creo. No creo. No estoy yo en esos temas. A lo mejor hay después algún tipo de compensación, no lo sé. Pero desde luego no creo que te lo devuelvan. En cualquier caso, se ha hablado mucho de la vacuna en su momento. En el 2009, cuando estábamos en plena histeria, ¿no?, de la pandemia, sí, hubo opiniones para todos los gustos, ¿no? Hubo incluso pues algunas muy extremas y muy famosas, protagonizadas por cierta monja, por cierto, de ahí, de vuestro país catalán, ¿no?, donde esencialmente de lo que se hablaba era de que todo esto era para vender vacuna, etcétera, etcétera. Para mí eso es una interpretación completamente equivocada, ¿no?, probablemente de gente que no conoce bien de lo que está hablando. Las vacunas no son un negocio, ¿no? Las vacunas se perciben como un bien social, su precio es bajo, ¿no? El precio está sometido a negociaciones, ¿no?, porque son los gobiernos los que compran vacunas. De manera que no, yo no creo que esto tuviera que ver en absoluto con vender vacuna, ¿no? En todo caso, habría tenido que ver con lo que plantea la novela, que es con vender antivirales, porque los antivirales son como los antibióticos, ¿no?, en las infecciones bacterianas. Es decir, son compuestos que no se utilizan para prevenir la infección en la población, sino para tratar a quien ya se ha puesto enfermo. A posteriori, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, es como vender un antibiótico, ¿no? Y ahí sí, ahí tú puedes comercializarlos libremente, y desde luego los precios no tienen nada que ver, ¿no?, en su gestión y en su definición con los precios de una vacuna. Por lo tanto, no, yo creo que se ha criticado mucho a la vacuna. Desgraciadamente, esas críticas se aprovecharon por los grupos antivacuna, que son una gente que hace muchísimo daño. Yo soy sanitario y lo digo abiertamente, hacen mucho daño. Las vacunas no son esas cosas terribles, ¿no?, que dicen que son, que ponen en peligro a nuestros hijos, etcétera, etcétera, ni muchísimo menos, son todo lo contrario. Pues bien, le dio cancha a esos grupos, ¿no?, a plantear sus historias con algo más de credibilidad, ¿no?, de lo que siempre han tenido, ¿no? Y yo creo que eso ha sido enormemente desafortunado. Por lo tanto, a mí me gustaría dejar a las vacunas a un lado en esto, porque yo respeto mucho a las vacunas, creo que han producido unos beneficios a la humanidad absolutamente espectaculares, y espero que los sigan produciendo en el futuro. Sí, de hecho lo dejas bien claro en el libro, ¿no?, que pues esta desconfianza que no... Que bueno, de hecho en el libro lo que más criticas es el antiviral, claro, prácticamente, el medicamento. Claro. ¿Cómo se controla un medicamento? También otra cosa que tiene que saber la gente es que el control que se ejerce sobre los medicamentos es exhaustivo. activo, ¿no? Entonces, un medicamento aprobado para uso tiene que cumplir esencialmente dos condiciones: que sea eficaz y que sea inocuo. Evidentemente, no completamente inocuo, eso es imposible. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? De manera que se vigila que no tengan efectos secundarios graves o excesivos, ¿no? De manera que esos controles son enormemente rigurosos y, de hecho, poner un medicamento en el mercado cuesta un montón de dinero. No solamente el dinero en investigación y en el desarrollo, ¿no?, y en fabricación, es el dinero que hay que invertir para conseguir el registro y la aprobación, ¿no? De manera que cuando se aprueba y se registra un medicamento, no solamente se permite su comercialización, sino que además se establece sus pautas de utilización, sus indicaciones, y esto está perfectamente regulado, ¿no? Bien, en el caso de los antigripales, personalmente pienso que no son muy eficaces, no es una cosa que piense yo solo, ¿no? Hay muchísima gente que lo piensa igual y, de hecho, hay datos objetivos, ¿no?, que lo indican así. En la novela incluyo al final, ¿no?, pues algunas referencias bibliográficas para el que quiera comprobarlo por sí mismo. Sí, ¿no? lo hemos comentado. Claro, de manera que, bueno, que en el tema de los antigripales creo que los organismos de registro pues han sido, digamos, que especialmente benévolos, ¿no?, con ellos. Pero bueno, realmente también son los únicos medicamentos que tenemos para combatir esos virus, de manera que tampoco es raro, ¿no?, que esté en el mercado, ya, aunque su eficacia no sea muy alta. Volviendo a la trama de la novela y a sus similitudes con la realidad, la prensa, después le das bastante protagonismo a dos periodistas. Sí. Que son los que, digamos, tienen que desenmascarar todo. ¿La prensa tiene este poder, o quizá deberíamos decir responsabilidad? Ya, a veces me han preguntado eso, ¿no? Incluso a veces me han planteado la pregunta, ¿fue la prensa una víctima, no? Sí. Bueno, yo no me imagino al cuarto poder siendo víctima de nada, ¿no? Esto lo digo por delante. No, pero en este caso, aunque la prensa tiende a exagerar, esto lo sabemos todos y todo el mundo lo dice, es decir, se venden más periódicos, ¿no?, y más programas de radio también, ¿no?, cuando uno está contando cosas que dan miedo, etcétera, etcétera. No, esto lo sabemos todos. En este caso, yo creo que no fue así, porque realmente la alarma la generaron las propias declaraciones de los responsables de salud. Es decir, yo oí muchas declaraciones en directo y sin traducir, directamente en inglés, ¿no?, de representantes de la OMS. No, las he leído, las he escuchado por la radio y realmente, pues a veces me costaba un poco de trabajo creer lo que estaba oyendo, ¿no? De manera que no, aquí, en este caso, la prensa se limitó, pues bueno, pues a reproducir, transmitir, yo creo que fielmente, ¿no?, lo que le estaban diciendo a la gente. Mi crítica a la prensa, ¿no?, es que haga esto sin pararse a pensar lo que hace. Es decir, perseguir la noticia yo comprendo que debe ser algo absolutamente agotador, ¿no? Y probablemente debe exigir un tremendo esfuerzo, pero yo creo que la prensa debería hacer algo, ¿no?, por tratar de analizar lo que va a transmitir a la gente antes de hacerlo, ¿no? Porque yo creo que se lo hubieran hecho, y si los propios periodistas se hubieran querido informar mejor, ¿no?, probablemente hubieran podido matizar mucho mejor las cosas. Hubo quien lo hizo, ¿eh? Lo que pasa es que fueron muy pocos y en general se les dio bastante poca cancha. Alerta pandèmica és el llibre que edita l'editorial Meteora, el seu autor José Manuel Echevarría, microbiòleg, viròleg i autor d'aquesta novel·la. José Manuel Echevarría, moltíssimes gràcies, mucha suerte. Muchas gracias por vuestra invitación. Hasta otra. Adiós, buenas noches. Ens queda un minut, Toni. Recuperem desmentits científics. El badall, què els hi passa als badalls? Sí, bueno, més que parlar de desmentir res en el tema dels badalls, vull dir, el que volíem dir és que no se sap res dels badalls. Sabem que jo, vull dir, llegint aquest tema en llibres i tal, pues, acabo badallant. Només de però llegir... d'avorriment o de llegir, gana? No, de gana. Son, i badalles a gust, eh? Perquè és interessant. Però la qüestió és que no se sap si hi ha alguna cosa fisiològica, si hi ha un quelcom de fisiològic que faci que sigui... que s'encomani, però empíricament resulta ser que sí. Tampoc se sap per què serveix, quina finalitat té. Mm. Diu oxigenar-se. Quina funció té, no? Exacte, quina funció té. No queda gens clar. Les incògnites del badall. Exacte. Toni Polo, gràcies, bona setmana, fins dimarts. Molt bé, bona setmana.